สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้นำเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้มาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจในอริยสัจ4เพื่อที่จะให้ถึงความสิ้นทุกข์ไปโดยชอบทุกข์นี้ที่มันอาจจะสิ้นไปโดยไม่ชอบก็คือมันอาจจะยังมีการกลับกำเริบอยู่แฝงมาในรูปของความสุขอยู่อาจจะหายไปบ้างมีทุกข์เข้ามาแทรกซึมได้บ้างเราจะให้ความทุกข์นั้นสิ้นไปโดยชอบได้วิธีการปฏิบัตินั้นก็คือการทำให้เจ้านิวรณ์เรื่องการกั้นมันหายไปดับไปทำจิตให้มีสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงละตัณหาอวิชชาเสียได้ก็จะทำให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะทำความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเจ้าพวกที่อยู่ในเทือกของนิวรณ์เนี่ยให้มันออกไปได้อย่างไรหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือมีการสอบถามทวนถามกันในเรื่องราวที่มีความข้องใจมีความสงสัยยังมีความที่ต้องการใฝ่รู้อยู่ในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจึงจะนำคำถามของท่านผู้ฟังที่ได้ส่งมาตอบมาพูดคุยให้กันฟังในสัปดาห์นี้เราก็มีคำถามของคุณกรมสรรเขียนส่งมาทางเว็บไซต์ที่ pyothamma.com คุณกรมสรรได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของผัสสะที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเนี่ยที่มาถูกต้องในจิตของพระอรหันต์เนี่ยที่มีพุทธพจน์ได้กล่าวว่าราคะโทสะยังปรากฏอยู่ในภายในจิตของพระอรหันต์อย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรและบางพระสูตรส่วนมากนั้นกล่าวว่าอรหันต์นี้คือผู้ที่ได้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วในที่นี้เราจะตีความทำความเข้าใจในเรื่องนี้ได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้เราสังเกตเห็นถึงความคมความรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมในการกำหนดบทเปลี่ยนชนะของพระพุทธเจ้าแม่บทเดิมที่คุณกรมสรรได้ยกมาถามถึงความที่เอ๊ะทำไมอรหันต์ยังมีราคะโทสะโมหะในภายในอยู่แต่ตรงนี้แม่บทเดิมพระสูตรที่ต้นเรื่องเดิมมาเนี่ยอันนี้มาในสังยุตตานิกายเล่มที่18เริ่มต้นที่ข้อ239อันนี้ข้าพเจ้าจะอ่านให้ท่านผู้ฟังเป็นพระสูตรสั้นๆแต่มีใจความที่สำคัญอยู่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าภิกษุทั้งหลายลาเกณฑ์นั้นมีอยู่ซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยแล้วไม่ต้องอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามกันมาการตรีตรึกไปตามอาการที่เห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนเลยก็อาจพยากรณ์การบรรลุอรหัตผลของตนได้โดยรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกอย่างนี้ก็หลักเกณฑ์นั้นเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในกรณีนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายหรือรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็รู้ชัดราคะโทสะโมหะซึ่งเกิดมีอยู่ในภายในว่าเกิดมีอยู่ในภายในรู้ชัดราคะโทสะโมหะอันไม่เกิดมีอยู่ในภายในว่าไม่เกิดมีอยู่ในภายในภิกษุทั้งหลายเมื่อรู้ชัดอยู่อย่างนี้แล้วยังจำเป็นอยู่อีกหรือที่จะต้องรู้ธรรมทั้งหลาย ด้วยอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามกันมาการตรีตรึกไปตามอาการหรือการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงรู้ไม่ใช่หรือนี่แหละหลักเกณฑ์ซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยแล้วไม่ต้องอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามกันมาการตรีตรึกไปตามอาการหรือการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนเลยก็อาจพยากรณ์การบรรลุอรหัตผลของตนได้นี่คือเนื้อหาในพระสูตรท่านผู้ฟังมาในสังยุตตนิกายเล่มที่18เริ่มต้นที่ข้อ239สิ่งที่คุณคมสันถามมาในที่นี้ก็คือว่าอ้าวทำไมพระอรหันต์ถึงจะมามีราคะโทสะโมหะที่เกิดมีอยู่ในภายในแล้วรู้ชัดว่ามีหรือไม่มีแต่ตรงนี้เป็นเนื้อหาที่สำคัญของพระสูตรนี้สามบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าใช้แต่ท่านใช้คำว่าอัจฉัตตังราคะโทสะโมหังอัจฉัตตังนี้แปลว่าในภายในราคะโทสะโมหะก็คือกิเลสนั่นเองในกิเลสที่มีอยู่ในภายในเอ๊ะมันเป็นยังไงในกิเลสที่มีอยู่ในภายในมันเหมือนกิเลสที่มีอยู่ในภายนอกหรือเปล่าเรามาทำความเข้าใจในศัพท์คือคำว่าอัจฉัตตังสักหน่อยหนึ่งที่วัดป่าดอนหายโศกท่านผู้ฟังเมื่อสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเราได้เปลี่ยนระบบน้ำประปาเดินท่อใหม่เดินท่อใหม่วางท่อใหม่เปลี่ยนแท้งใหม่ทีนี้ระบบน้ำเดิมระบบเก่าเนี่ยท่อเดิมๆที่มันเก่ามากแล้วผุพังแล้วนะมีใช้มาตั้ง20กว่าปีเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ไปใช้ระบบเดินท่อใหม่ทีนี้เมื่อช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมาช่วงที่มีพายุเข้าที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยฝนก็ตกมากเลยทีเดียวมีตำแหน่งหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นจุดที่น้ำมันไหลลงไปในทางต่ำพอน้ำมันไหลลงมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็ซ้อผิวหน้าของดินออกไปนะพอมันซ้อผิวหน้าของดินออกไปทำให้ท่อน้ำระบบเดิมท่านฟังที่หลวงพ่อท่านได้วางเอาไว้นะใช้เมื่อ20ปีก่อนเนี่ยที่บัดนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันโผล่ออกมาแต่ถ้าไม่เห็นแบบโอ้พื้นที่ตรงนี้ถนนตรงนี้ที่เราเดินผ่านไปผ่านมาทุกวันเนี่ยมันมีท่อเก่าอยู่แต่เราเดินผ่านมาตั้งเป็นหลายปีแล้วเราไม่ได้เคยเห็นเลยไม่ได้เคยรู้เลยว่าแนวท่อเดิมเนี่ยที่ใช้มาตั้ง20ปีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้จนกระทั่งน้ำฝนเนี่ยมันชะออกซัดออกทำให้ผิวหน้าของดินเนี่ยมันหลุดออกไปนะท่อเดิมเขาฝังไว้ลึกประมาณสักครึ่งศอกหนึ่งนี่แหละพอผิวหน้าดินมันถูกน้ำฝนชะล้างซัดไปเนี่ยทำให้ท่อเดิมนะทั้งวาล์วด้วยทั้งท่อด้วยมันโผล่ตัวออกมาทำให้เราเห็นว่าอ๋อมันมีอยู่ตรงนี้แต่นี่คือลักษณะคำว่าอัจฉัตตังท่านผู้ฟังแปลว่าในภายในภายใต้ดินที่เราไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นนะแล้วมันมีอะไรอยู่เนี่ยอันนี้คือในภายในศัพท์คำว่าอัจฉัตตังนี้ท่านผู้ฟังก็เอามาใช้กับลักษณะของการถูกธรณีสูบข้าพเจ้าจึงนึกถึงเรื่องของท่อที่มันโผล่ขึ้นมาจากภายในดินเวลาที่อย่างพระเทวทัตหรือนางจินจะมาในวิกาหรือว่าพระเจ้าสุปปพุทธะที่ถูกธรณีสูบเนี่ยเขาจะใช้สำนวนว่าเข้าไปในระหว่างแห่งแผ่นดินคือเข้าไปในแผ่นดินแล้วมองไม่เห็นเลยหายไปในตรงนั้นแต่ก็จะต้องมีอยู่ข้างในแหละเพราะว่ามันลงไปใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะเรามองไม่เห็นเช่นเดียวกันไอ้ท่อที่ได้เคยเดินไว้เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ภายใต้ดินกลบเอาไว้เนี่ยเรามองไม่เห็นจนกระทั่งมันซัดออกมาโผล่ออกมาทำให้เราเห็นขึ้นมาทีนี้คำว่าอัจฉัตตังที่มาใช้ในที่นี้แปลความหมายว่าในภายในเนี่ยซึ่งศัพท์นี้เดิมนะเป็นศัพท์ที่เรียกว่าเป็นนิบาตในทางภาษาบาลีเนี่ยเขาจะมีศัพท์ที่เป็นคำนามบ้างกิริยาบ้างแล้วก็มีศัพท์ที่ใช้หน้าที่เป็นนิบาตนั่นคือหมายว่าตกลงไปในระหว่างคำ เป็นคำขยายเป็นคำแทรกขึ้นมาทำให้คนที่อ่านบางทีข้ามไปข้ามมาเนี่ยก็หลุดคำนี้ไปนะเพราะว่าคำนี้ที่เป็นนิบาตเนี่ยมีการผสมคำแล้วใช้ในลักษณะที่เป็นวิเศษนะนะเป็นคำนามที่ขยายคำว่าราคะโทสะโมหะที่อยู่ในภายในเพราะฉะนั้นราคะโทสะโมหะที่อยู่ในภายในเนี่ยมันไม่เหมือนราคะโทสะโมหะที่อยู่ในภายนอกแน่นอนตรงนี้จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เราให้เห็นถึงคำว่าอรหันต์อรหันต์ที่มีนัยยะหนึ่งที่แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสนั่นคือกิเลสเนี่ยไกลจากใจของท่านเกิดอยู่แต่ว่าไม่โดนกันพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับน้ำที่หยดลงบนใบบัวน้ำกับใบบัวเนี่ยมันติดกันอยู่ก็จริงอะแต่มันไม่เป็นเนื้อเดียวกันมันไม่เหมือนกับน้ำที่หยดลงบนหญ้าคาน้ำนั้นจะซึมลงไปในดินหล่อเลี้ยงให้หญ้าคามีรากงอกมากขึ้นแผ่ไปกว้างมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าน้ำหยดลงใบบัวหรือดอกบัวเวลาที่แสงพระอาทิตย์มันส่องขึ้นหรือว่าลมพัดให้น้ำนี้มันกลิ้งไปเนี่ยไอ้เจ้าน้ำที่มันไม่ได้ติดกับใบบัวมันติดกันอยู่ก็จริงอะแต่มันแบบไม่เนื่องกันแต่มันไกลกันถึงแม้จะอยู่ใกล้กันไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันก็เป็นอย่างนั้นล่ะนี่คือลักษณะของผู้ที่ไกลจากกิเลสคำว่าราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในภายในเนี่ยคือไม่เห็นที่มันจะออกมาเป็นความคิดด้วยซ้ำในจิตของเรานะท่านผู้ฟังนะมันจะมีการปรุงแต่งไปในทางความคิดการพูดและการกระทำ3อย่างนะความคิดการพูดและการกระทำเวลาที่จิตนั้นถ้ายังตั้งอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาและตัณหามีการหนุนการตั้งมีต่อหม้อของจิตคือความหวาดคือเจ้าอวิชชาคือความหวังคือเจ้าตัณหาแล้วเนี่ยจิตมันก็จะปรุงแต่งให้มีราคะโทสะโมหะออกมาในทางความคิดมีราคะโทสะโมหะออกมาในทางการพูดมีราคะโทสะโมหะออกมาในทางการกระทำอาจจะคิดดีพูดดีทำดีอยู่ก็จริงแต่ว่าเป็นลักษณะของโมหะก็มีคือยังไม่หลุดพ้นจากตัณหาอวิชชาได้ทีนี้ถ้าราคะโทสะโมหะมันไม่ออกมาเลยในทั้งความคิดคิดก็ไม่ได้คิดในลักษณะที่มีราคะโทสะโมหะพูดหรือกระทําทางกายก็ไม่ได้พูดหรือกระทําชนิดที่มีราคะโทสะโมหะจือออกมาเลยเนี่ยอันนี้คือไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยคือถ้าจะพูดง่ายๆก็ว่าเป็นผู้ที่ชนะราคะโทสะโมหะเนี่ยทำอะไรท่านไม่ได้แต่ตรงนี้จึงเป็นอีกความหมายหนึ่งของคำว่าอรหันต์อรหันต์เนี่ยแปลว่าฆ่าศึกก็ได้นั่นนี่มีความหมายหนึ่งที่ท่านจะตีความคำนี้อรหันต์แปลว่าฆ่าศึกหันนี่ก็คือแบบประหารหรือว่าทำให้มันสิ้นไปแต่คือผู้ที่ทำลายฆ่าศึกได้แล้วฆ่าศึกในที่นี้ก็คือราคะโทสะโมหะเวลามันมาเนี่ยในภายในนะในภายในจิตนี่แหละแล้วมันไม่ออกมาเป็นรูปความคิดการพูดหรือการกระทำแสดงว่าจิตเนี่ยสามารถประหารมาได้ละชนะมาละในภายในเนี่ยชนะกันยังไงชนะกันด้วยสติไงชนะกันด้วยสติที่ตั้งเอาไว้และไม่ให้มันมามีอำนาจเหนือจิตพอมันไม่มีอำนาจเหนือจิตจิตมันไม่ได้ปรุงแต่งไปตามอำนาจของราคะโทสะโมหะและมันจึงมาสอดคล้องกันกับบทพยัญชนะอีกนัยยะหนึ่งที่แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสกิเลสเกิดอยู่ในภายในนะถ้าจะบอกว่ากิเลสเกิดแล้วทำให้ความคิดการพูดการกระทำออกมามีกิเลสเนี่ยมันก็ไม่ใช่บทพยัญชนะตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงกำหนดไว้ด้วยความคมมากเลยว่าอัจฉัตตังคือในภายในมันซ่อนตัวอยู่เราไม่เห็นอันนี้มันไม่เหมือนกับเช่นว่าบางคนอาจจะไม่พูดชั่วอาจจะไม่กระทำชั่วทางกายแม้แต่กิเลสนี่อยู่ในใจนี่เป็นความคิดนี่บึ้มบึ้มโกรธเข้าเคืองเข้าอยากเพ่งเล็งมีอยู่เต็มหัวใจเนี่ยคือมันโผล่มาทางความคิดนะอันนี้คือแบบว่ามันซ่อนตัวอยู่นะซ่อนตัวอยู่ในความคิดคือโผล่ออกมาให้เห็นเป็นความคิดจะบอกว่าซ่อนตัวอยู่คนอื่นไม่รู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าคนที่เขารู้วาระจิตเห็นว่ากิเลสเต็มหัวใจอาจจะทำท่าทางพูดดีกระทำดีเทศดีบอกดีสอนดีแต่จิตใจเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะคนที่เขารู้วาระจิตเนี่ยเขาจะสามารถเห็นได้ว่าจิตโอ้ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่แต่ถ้าเป็นอัจฉัตตังราคะโทสะโมหัง หรือราคะโทสะโมหะที่เกิดอยู่ในภายในเนี่ยมันไม่ออกมาเป็นความคิดด้วยซ้ำท่านผู้ฟังตัวนี้ต้องแยกให้ออกนะว่าที่ราคะโทสะโมหะไม่เห็นซ่อนตัวอยู่เนี่ยมันซ่อนตัวอยู่ในรูปของความคิดซึ่งมันโผล่ตัวออกมาแล้วเป็นรูปของความคิดอันนี้ไม่ใช่ความหมายในที่นี้แต่ความหมายในที่นี้ที่เป็นราคะโทสะโมหะที่อยู่ในภายในเนี่ยมันไม่ออกมาทางความคิดด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่มันประหารเจ้ากิเลสนี้ให้มันไม่ออกมาเลยไหนมันไกลกันเลยเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะศัพท์คำนี้ที่ว่าอรหันต์อรหันต์เนี่ยจึงหมายความว่าอย่างนี้นะเขาคำว่าอัจฉตังเนี่ยไปใช้ในลักษณะของผู้ที่ถูกธรณีสูบด้วยเข้าไปในระหว่างแห่งแผ่นดินนะทำให้เรามองไม่เห็นล่ะแต่ถ้ารู้ชัดนะคำว่ารู้ชัดเนี่ยคือหมายถึงรู้แจ้งเลยนะเป็นพุทโธเลยเป็นรู้ยิ่งเลยนะเป็นญาณเลยเป็นรู้พร้อมเลยรู้ว่ามันไม่โผล่ออกมาไม่โผล่มาเป็นรูปความคิดการพูดหรือการกระทำเลยนะทำไมถึงรู้ได้รู้ชัดอย่างนั้นได้เพราะมีสติมีปัญญาเห็นแจ้งเลยทำให้มันทันกันมากเร็วมากไม่ออกแม้เป็นรูปของความคิดความคิดที่จะแบบขัดเคืองแม่นิดนึงหรือความคิดที่จะแบบอยากสักนิดนึงมันไม่โผล่ออกมาเลยท่านผู้ฟังถ้าโผล่ออกมาแล้วเนี่ยมันไม่เรียกว่าเป็นกิเลสในภายในนะเขาจะเรียกว่ามันออกมาแล้วทางความคิดนั่นแหละเป็นสัญญาบ้างเป็นสังขารบ้างเป็นเวทนาบ้างที่มีราคะโทสะโมหะไปปรุงไปยึดได้นี่ให้เห็นถึงแง่มุมความแตกต่างของศัพท์คำนี้ที่ถ้าอ่านผิวเผินเนี่ยบางทีก็จะตกไปถ้าไม่มีการเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อนหรือถ้าเราจะอธิบายจากอีกแง่มุมหนึ่งนะท่านผู้ฟังพูดไปก็เริ่มมีความคิดออกละคือถ้าเราตั้งจิตเอาไว้มีความหวาดและความหวังคืออวิชชาและตัณหาอยู่กิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยถ้ามันออกมามากๆเลยออกมาเป็นลักษณะของการฆ่าการลากการประพฤติผิดจารีตบางคนรักษาได้ดีมันก็ยังเหลือการดื่มเหล้าเมาเบียบางคนละการดื่มเหล้าเมาเบียละกิเลสราคะโทสะโมหะตรงนี้มันก็ยังเหลือการพูดแซวพูดเล่นพูดหยาบพูดโกหกเอาคุณละเจ้ากิเลสที่ออกมาทางกายทางวาจาเหล่านี้มันก็ยังเหลือทางใจที่เป็นความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนคิดบ้าบอเป็นมิจฉาสังกัปปะเอาเราเจริญสัมมาสังกัปปะละไอ้เจ้าสิ่งความคิดบ้าบอที่ไม่ดีสมาธิมันก็เริ่มมีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ละเอียดแต่มีสมาธิที่แบบหยาบหยาบยังขึ้นลงได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะมีนิวรณ์เข้ามากวนเราก็เจริญสัมมาสมาธิให้มันดีมีมากขึ้นพอมีสัมมาสมาธิแล้วนิวรณ์บางทีอาจจะกลับมาบ้างเพราะว่าไอ้เจ้าอาสวะอนุสัยที่มันยังมีอยู่นะอนุสัยนี่ก็ยังลึกลงไปอีกถึง3ขั้นด้วยกันนะคือราคะอนุสัยปฏิฆะอนุสัยอวิชชาอนุสัยเราจะไล่กันลงมาในระหว่างจากหยาบๆกับทางกายนะเป็นการผิดศีลทางกายทางวาจาลึกลงมาเรื่องของวาจาแล้วก็ยังมีทางใจเป็นความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนมิจฉาสังกัปปะเราทำสัมมาสังกัปปะแล้วสมาธิบางทีมันก็ยังไม่ละเอียดนะลึกลงไปกว่านั้นนะจะทำสมาธิให้ละเอียดก็ต้องเอาวิปัสสนาเข้ามาด้วยหรือถ้าเราจะมาดูวิเคราะห์ทางเรื่องของสังโยชน์คือเครื่องร้ายรัดเนี่ยจะอวิชชานี่อยู่ลึกที่สุดเลยนะหรือถ้ามาดูทางด้านของกิเลสอาสวะนะอาสวะที่อยู่ลึกที่สุดก็อวิชชานุสัยเป็นอนุสัยที่อยู่ลึกก็อยู่ระดับเดียวกันกับอวิชชาในสังโยชน์ทั้ง10ทีนี้พอกิเลสมันลดลงงวดลงจนถึงเจ้าอวิชชาเนี่ยมันจะมีไม่มีแหละมันจะจบไม่จบมันจะดับไม่ดับตรงเนี้ยในไอ้ที่อัจฉัตตังคือที่อยู่ในภายในเนี่ยคือมันไม่ออกมาเป็นรูปของอาสวะเลยด้วยซ้ําไม่ออกมาเป็นรูปของนิวรณ์ไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีความคิดที่เป็นมิจฉาสังกัปปะหรือถึงขนาดไปผิดศีลแม้แต่กระเพื่อมขึ้นออกมาเป็นนิวรณ์หรือเป็นอนุสัยเนี่ยมันก็ไม่ออกมาเพราะมันอยู่ในภายในตรงนี้เราใช้คำว่าอัจฉัตตังแต่ถ้าเราจะวิเคราะห์ตามนัยยะนี้นั่นคือบางทีข้าพเจ้าไม่ถูกถามก็ไม่รู้จะตอบยังไงล่ะพอถูกถามแล้วก็เลยคิดได้ในเรื่องนี้ก็ต้องกำหนดบทเพียรชนะให้รอบคอบกันนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเราจะไปพูดเฉยๆลอยๆว่าพระอรหันต์ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ถ้าพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวคนเขาก็งงเนื่องเพราะว่าอรหันต์นี่คือผู้ที่ชนะกิเลสแล้ว อ้าวแล้วทำไมถึงยังบอกว่ามีอยู่แต่ถ้าจะพูดให้ชัดเจนนะว่าในภายในเนี่ยก็ต้องอธิบายขยายความในลักษณะนี้นะเพื่อที่จะให้มันเข้ากันลงกันรับกันกับกรรมอรหันต์ที่หมายถึงผู้ที่ไกลจากกิเลสนะบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้านิรัตกุมมากท่านผู้ฟังเราอ่านเราทำความเข้าใจแล้วกลับมาที่ตัวแม่บทเนี่ยจะไม่มีความเข้าใจอันนี้ก็ต้องอาศัยความรู้ในภาษาบาลีบ้างความรู้ที่ดูจากผู้ที่เขาวิเคราะห์ไว้ก่อนแล้วบ้างนะคำว่าอรหันต์นี่ก็มีการวิเคราะห์ไว้ในหลายนัยยะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีที่สอดรับลงรับกันเรียงรวมถึงการใช้งานในที่อื่นๆด้วยก็จะทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นวันนี้ก็สบายใจแล้วท่านผู้ฟังมีความเข้าใจในเรื่องบทเพียรชนะที่มีความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังไปที่เว็บไซต์ pieothamma.com จะสามารถที่จะเห็นไดอะแกรมที่ข้าพเจ้าเขียนเอาไว้อธิบายเรื่องนี้ถึงความลึกล้ำต่ำสูงลงไปของเจ้ากิเลสนะถ้าไหลลื่นตามทางลงไปเนี่ยทางนี้เขาก็เรียกว่าเป็นมรรคไปตามทางคือมีความไม่ประมาทลึกล้ำลงไปก็จะละสังโยชน์ละกิเลสได้เป็นตามลำดับตามลำดับลงไปเวลาก็หมดพอดีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร